arms of mine. No heart can ever love you like this heart. Love that I feel for you was just meant to be. No lips can ever kiss you like these lips of mine. No one can ever offer what I offer you. My heart, my love are yours till the end of time. No arms can ever hold you like these arms of mine. No lips can ever kiss you like these lips of mine. No one can ever offer what I offer you. My heart, my love are yours till the end of time. No arms can ever hold you like these arms. Oh. Uit de jaren 60, The Bachelors, de verstokte vrijgezellen. No arms can ever hold you. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 23 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, huisarts Johan Brouwer over vaccinaties. Petra Weijers lanceert de eerste zangscheurkalender. En Remy Veldhoven weet veel van de circulaire textielketen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is de late avond. You go your way, and I'll go mine. But in the meantime, when we're together, touching each other, and our bodies do what we feel.

And I made it 'cause I always knew that you believed in happy endings too. You and me and happy. Fijn dat we dat weten aan het begin van het programma. I Believe in Happy Endings, dat was Neil Diamond. En daarvoor hoorde je Phyllis Nelson met Move Closer. Ons eerste onderwerp vanavond. Er zijn veel verschillende vaccins die bescherming bieden tegen infectieziekten. Huisarts Johan Brouwer zet ze nog maar eens op een rij. Hij is bij Thera Cox. Fijn dat je er bent, Johan. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hoe zit het met onze vaccinatiegraad in Nederland voor de verschillende vaccins, gemiddeld? Ja, nou ja, dat is wel de laatste tijd goed onderzocht. En dat is helaas aan het dalen, de vaccinatiegraad. Dus dat is natuurlijk wel een ontwikkeling die wat zorgen baart. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, nee hoor, dat is helemaal geen punt. Maar waarom, kan je uitleggen waarom het zorgen baart? Nou, het baart zorgen omdat, ja, zeker voor jonge kinderen en die vaccinaties, dat voorkomt heel veel ellende. En niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving van het kind. Hè. Dus, en ja, weet je, die kinderziektes, men weet eigenlijk niet meer zo goed hoe dat gaat. En die hebben daar eigenlijk nooit de negatieve effecten en gevolgen van gezien. Maar dat kunnen hele ernstige complicaties geven. Tot aan onvruchtbaarheid, doofheid, overlijden aan toe. En ja, dat is natuurlijk iets wat je wil zien te voorkomen. Wat kunnen mensen nou allemaal als redenen aanvoeren? En wat vind jij van die redenen om zich niet te laten vaccineren? Of erger nog, om hun kinderen niet te laten vaccineren? Nou, ook dat is uitgezocht. En dan met name voor het... De laatste is daar een nieuw vaccin tegen het rotavirus bijvoorbeeld. Dat is ernstige buikgriep bij kinderen onder de 1. En toen hebben ze onderzocht waarom mensen hun kind niet laten vaccineren. En de grootste reden was, vinden het vaccin te nieuw en te onbekend. Dan heb ik het echt over de nieuwe, hè? Ja. En dat zag je natuurlijk ook bij corona. Daar werd dat ook vaak gezegd van, dit is te snel. Het is experimenteel. We weten niet wat de gevolgen zijn op lange termijn. Terwijl, voordat zo'n vaccin toegelaten wordt, is er uitvoerig onderzoek gedaan. En ook met corona, maar ook met rota. Ja, dat is al tientallen jaren onderzoek naar het type vaccin. Dus ja, het is meestal onwetendheid daarover. En dat is met corona natuurlijk anders. Hè? Er was natuurlijk niet tientallen jaren al onderzoek naar gedaan. De techniek wel. Hè? Corona zelf was natuurlijk nieuw. Ja. Ja. En heeft het ook te maken met dat mensen meer op hun eigen lichaam vertrouwen? Of dat ze denken, nou, mijn lichaam, ik ben sterk, ik ben jong, mijn lichaam lost dat wel op. Heeft het ook met dat soort zaken te maken? Ja, je moet natuurlijk onderscheid maken tussen wat je zelf voor je kind beslist en wat je voor jezelf beslist. Dus als je jong bent, dan heb je of al je vaccinaties al gehad voor op kinderleeftijd. Hè? Of je bent nog niet in een situatie waar je een verminderde weerstand hebt. Dus ja, er zijn ook natuurlijk niet zo heel veel vaccinaties die je geeft tussen de 20 en de 40 jaar bijvoorbeeld. Pak een beetje 20 en 50 jaar. Ja, dat is waar. Behalve als je op vakantie gaat naar allerlei vreemde gebieden. En dan gebieden. Nemen ze het meestal wel. Ja, ja. Dat is inderdaad wel een beetje een tegenstelling. Ja. Zijn ze ook bang voor de bijwerkingen? Ja, 24% van de mensen geeft aan bang te zijn voor bijwerkingen. Nogmaals, dat is dan weer voor bij hun kind. En hebben ze dan een punt als het over die bijwerkingen gaat? Nou, als je ook gewoon voor mensen zelf, hè, dan pak ik hem even terug naar de griepvaccinatie. Zeggen mensen vaak van, ja, ik word zieker van de griepvaccinatie dan van de griep zelf. Hè, dat is als bijwerking. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met corona bang voor, omdat het zo'n mRNA-vaccin is, dat ze over 10 jaar kanker krijgen of andere nare dingen. En wat zeg jij dan als, bij jou als huisarts met dat argument? Ik probeer komen? Ze gerust te stellen natuurlijk. En dat laten eigenlijk de onderzoeken helemaal niet zien. Ook nu niet, nadat we al 5 jaar ermee bezig zijn. En er is nog geen enkele reden tot zorg. Ja, je hebt al gezegd, een aantal vaccinaties zijn gedaan. Er moet dus iets gebeuren. Dat merk ik aan jouw hele manier van praten erover. Ja. Wat is hier nou de aanpak? Want je kunt wel zeggen, ze hebben het allemaal bij het verkeerde eind. Maar dan zet je ze ook weer te veel weg. Ja. Hoe denk jij dat we dat moeten aanpakken om mensen weer overtuigd zich te laten vaccineren? Nou ja, ik denk niet dat je die mensen de schuld moet geven. Hè? Dus het is niet een schuldvraag. Nee. Ik denk dat je gewoon helder moet zijn in je communicatie en uitleggen wat de zorgen zijn bijvoorbeeld. Hè? Als mensen dan aangeven waar ze zichzelf zorgen over maken, daarom is dat onderzoek natuurlijk ook goed. Waarom laat je je kind niet vaccineren? Dus jullie weten nu wel precies waar je moet zijn om dingen... Dat is belangrijke informatie. Ja. Dan kan je daarop inspelen. En ook in andere talen bijvoorbeeld. Of in buurthuizen. Het Erasmus bijvoorbeeld heeft ook een mooie telefoonlijn, zeg maar. Hè? Dus die hebben dan die twijfeltelefoon. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Johan. Jouw advies is duidelijk. Mooi pleidooi. Gewoon wel vaccineren. Bescherm jezelf en je kinderen. Dank je wel, Johan Brouwer, huisarts in Vlaardingen. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade, les voyous de mon quartier venait s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir et tout neuf qui fait de l'effet. Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étranger. Monde neuf, construction et démolition vous donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous de muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus. Tout mon vieux coin de rue. La, la, la, la, la, la, la. Tout mon vieux coin de Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I was singing in a bar in San Diego, and the clock on the wall said time to go. And the old man in the chair by the fire said, would you boys mind playing one more? One more song for the night gone by. One more song for the long ride home. One more song. One more song. the voices of friends. One more song for the times we've had. Nee, het waren niet de Eagles, wel Randy Meisner, een van de oprichters van de Eagles. Je hoorde hem hier met One More Song. En daarvoor Juliette Gréco en Coin de Rue. Zometeen, Petra Weijers lanceert de eerste zangscheurkalender. Na America, and Today's the Day. Hold me close, you turn nighttime into day. You're the most brightest star that lights my way. So come home to me now, 'cause it won't matter anyhow. I've got this feeling. Feeling today's the day. We weten het zeker. Vandaag gebeurt het. Today's the day. America was dat, uit 1976. Ons volgende onderwerp. Een scheurkalender over zingen. In het grote aanbod van scheurkalenders bleek die nog niet te bestaan. Maar nu is die er wel. De zin in zang, scheurkalender 2026. Herman de Bruin praat met de bedenker Petra Weijers. Petra, welkom. Dankjewel. Ja, een zangscheurkalender, zingt die scheurkalender zelf? Nou, eigenlijk wel. Op het moment dat vanaf 1 januari gaat er namelijk ook een website meelopen. Okay. Want we hebben op een aantal pagina's van de scheurkalender zoveel informatie dat we er ook een website bij gemaakt hebben. En dan zijn het soms ook downloads met dingen die je kunt, liedjes kunt downloaden, maar soms ook opnames. Dus in die zin gaat die wel zelf zingen. Ja, dat klopt. Ja, 365 dagen, elke dag iets anders. Elke heb je dat zelf allemaal bedacht? Het idee is van mezelf. 2 jaar geleden was ik op Sinterklaas bij vrienden thuis. En ik had voor die vrienden een scheurkalender gekocht. En ik op mijn beurt kreeg hem van hun. En met dat ik mijn Sinterklaas cadeautje openmaakte, bedacht ik me opeens van, dat ga ik doen. Een scheurkalender maken over zingen. Eerst wel gekeken of die niet bestond. Maar wonderlijk genoeg in het ontzettend grote assortiment van onderwerpen van scheurkalenders was er nog geen één die aan zingen gewijd is. Nee. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En gaan, ook gaan brainstormen met mijn tekstschrijver. En toen kwamen we dus op het resultaat wat nu te krijgen is. Ja, en het zingen is je passie. Ja. Klopt. Heb ik begrepen. Bagijnenkoor in Delft, als ik dat noem, dan ga je helemaal glimmen. Onder andere, misschien nog bij mijn koorschool Delft. De koorschool Want Delft, het Bagijnenkoor hoort officieel bij de kerk van de Bagijnenhof. Ja, maar daar doe je ook wat. Maar je hebt ook een koorschool in Delft. Klopt. En wat is een koorschool nou precies? Een koorschool is, ik heb het koorschool genoemd, omdat het een plek is waar kinderen en volwassenen wekelijks naartoe komen om goed te kunnen leren zingen. Mm-hmm. Dus leren in die zin ook een school. Ja, je krijgt onderwijs in het zingen. Onderwijs in het zang, in het zingen, in het goed zingen, maar ook theorie. Ja. En dat alles heeft geresulteerd in die scheurkalender over zingen. Mm-hmm, klopt. 2026. Ja. Gaat dat over popliedjes of van alles? Het of is klassiek? Heel breed. Het is van aria tot popsong hebben we er zelf bij gezet op de achterkant. Want het is eigenlijk zingen behelst natuurlijk zoveel wat dat betreft aan onderwerpen en aan stijlen. Van klassiek tot singer-songwriters, musical, jazz, van alles komt aan bod. Ja. Ja, en dat betekent dat je elke dag dus een zangonderwerp moet hebben. Klopt. Is dat is dus gelukt, blijkbaar? Nou, er is heel veel te schrijven. We zijn eigenlijk nog niet uitgeput wat dat betreft. We hebben wel besloten om hem maar 1 jaar uit te gaan geven. Dus mensen die denken van ik ga eerst even kijken of die leuk was, die komen bedrogen uit. Want het is een enorme klus om dit in elkaar te zetten. Ja. Want het is niet mijn core business. Hè. Mijn core business is gewoon elke dag zangles geven en de koorschool runnen. En dit was een bijkomend idee. Ja, heel ander vak. Heel ander vak. Maar we hebben dus ook heel veel mensen uit het vak benaderd. Uit binnen- en buitenland. Zangers, dirigenten, componisten van, goh, help ons. Wil je een dag van de kalender vullen? En zo hebben we 200 bijdragen gekregen van mensen uit het vak. Ja. Maar dan moet je er zelf nog 165 doen. Ja, dat klopt. Maar er is veel te vertellen hoor over zingen. Ja, ja. Je kan het heel breed zien. Als je het zien, zo breed trekt, dan is dat het heel breed. Elke dag kan je dat dus lezen. Dan kom je wetenswaardigheid tegen die je eigenlijk niet wist, denk ik. Klopt, er zitten ook heel veel persoonlijke verhalen op. Bloopers, humor, van alles. Dingen. Puzzeltjes, inspiratie, tips, achtergronden over de stem. Van alles. En als je zegt, ik wil wat meer weten, dan kan je naar die bedoelde website, wat je zei, hè? Ja, zangkalender.nl. Daar kun je het vinden. En als je de kalender wil kopen, dan moet je ook ergens zijn, denk ik. Of op diezelfde website nog. Dat is nu nog de plek waar je hem kunt bestellen. En hij is ook in de boekhandel. En bol.com heeft hem ook. Dus hij is heel breed te bestellen. Zin in zang heet hij. Klopt. Mooie alliteratie. Ja. Ja. Maar goed, dat moeten we even afwachten. Voorlopig ligt hij er in de boekhandel en via de website. En dan komt dat allemaal goed, denk ik. Ja. En voorlopig eenmalig uit. Dat geeft ook weer enthousiasme om te kopen. Want het is maar eenmalig. Inderdaad, daarom zeggen we er ook bij van wacht nou niet of ga niet kijken of die leuk genoeg is, want volgend jaar is die er niet meer. Gewoon pakken, nemen en dan elke dag gaan scheuren en

zal maar een liedje schrijven over een verstuikte enkel. Julian Baker deed het in Sprained Ankle. En daarvoor Stef Bos, Niet zonder mij. Zometeen Remy Veldhoven over een circulaire textielketen. Na James Taylor en Fire and Rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see. Ontelbare liedjes heeft hij geschreven en hits gehad, of anders wel door anderen. James Taylor, een Fire and Rain. Ons volgende onderwerp. Afgedankt textiel niet langer beschouwen als afval, maar als grondstof. Kortom, een circulaire textielketen. Textielonderzoeker en innovatiemanager Remy Veldhoven vertelt erover aan Tera Cox. Remy, fijn dat je er bent. Dankjewel. Remy, textiel is een heel breed begrip. Over welk facet van textiel hebben we het nou hier? Textiel aan zich is een heel breed begrip. Eigenlijk alles wat je draagt is natuurlijk textiel. Daar staan mensen niet zo altijd bij stil. Maar alles wat je draagt is textiel. Maar ook alles in je huis bijvoorbeeld. Je gordijnen, waaronder je slaapt, is allemaal textiel. En het is eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje. Want we nemen het een beetje voor lief. Maar eigenlijk is het, ja, voordat je zo'n textiel hebt, dat duurt heel lang. Dat is best een bijzonder product eigenlijk. Ja, en jij vindt het vooral jammer, las ik ergens, dat we dat maar niet allemaal zomaar voor lief moeten nemen en als afval moeten beschouwen als we het niet meer dragen. Of ja, klopt. Ik pleit er een beetje voor dat we het wat her gaan waarderen. Want ik denk door de jaren heen dat we het steeds minder zijn gaan waarderen en een beetje voor lief zijn gaan nemen, om het zo te benoemen. Terwijl, ja, wat ik zei, het is best iets speciaals. En ook voordat het in jouw kledingkast hangt, zo'n kledingstuk bijvoorbeeld, dat heeft een hele weg afgelegd over heel de wereld voordat het zo gemaakt is. Maar daar staan we helemaal niet meer zo bij stil. Dus het is een beetje, ook omdat het steeds goedkoper is geworden, is het een beetje een wegwerpartikel geworden, zeg ik altijd. Die kledingindustrie is ook een beetje doorgefokt. En dat is eigenlijk heel jammer, want het is een heel mooi product. En we zouden er allemaal best wel wat meer waarde aan mogen hechten. Ja. Altijd je kledingstuk afdanken, weggooien in zo'n textielbak van de gemeente. Ja, of misschien doorverkopen aan wie dan ook. Of wat ja, dan ook. Zeker. Dat kan. En doorgeven is altijd beter. Of laten repareren is altijd beter. Dus dat ten eerste, zeker weten, ja. Maar als we het wegdoen, moeten we het in eerste plaats ook als grondstof zien. Want daar kan weer wat mee gebeuren. In principe wel, niet met alles. Men denkt altijd maar dat recycling een soort van de heilige graal is. Dat is ook weer niet zo. Je kan veel, hè? Je kan nog veel doen met dat textiel wat niet meer herdraagbaar is. Maar ook niet alles. Ik denk dat je altijd eerst moet kijken van hoe kunnen we voorkomen dat het afval wordt. Hoe ben je hierin terechtgekomen, deze wereld van textiel en recycling van textiel? Ja, het is een beetje zo gegroeid. Ik dacht echt niet als kind van ik wil gaan werken in de textielrecycling. Helemaal niet. Ik weet dat ik op de middelbare school een tekendocent had. Die zag van zij is creatief, ze kan innovatief denken. Ze moet naar de kunstacademie. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk bij de mode- en textielafdeling terechtgekomen. En uiteindelijk heb ik gekozen voor textiel dus. En daar ging het heel erg over textielontwerpen en ook het textielproductieproces. En ik weet ook dat mijn moeder bijvoorbeeld altijd mijn kleding maakte. Zij had vier dochters. Ze heeft vier dochters, waarvan ik er één ben. En ze maakte al onze kleding zelf, wat ik nog steeds bizar vind. Ik heb twee kinderen en ik vind het zo lastig om alleen maar voor kerst en hun verjaardag iets te maken. Maar zij deed dat voor vier kinderen. Dus ik ben daar wel mee opgegroeid met dat maakproces zag. En dat ik dat interessant en leuk vond. Dus het was uiteindelijk heel logisch dat ik daar op die kunstacademie terecht kwam. En toen na de kunstacademie heb ik nog een docentenopleiding gedaan. Ook binnen de kunst en ontwerp. En toen heb ik vier jaar in de textielwerkplaats van de Willem de Koning, de kunstacademie in Rotterdam, gewerkt. En toen dacht ik al wel van, ja, ik wil iets meer met die duurzaamheid, iets met die circulariteit. En toen ben ik mijn master gaan doen in Enschede. Een textielmaster die meer gericht was op echt die techniek, maar ook heel erg over circulariteit, duurzaamheid ging. En toen met mijn master afstuderen heb ik eigenlijk onderzoek gedaan bij een textielafvalverwerker, een hele grote. En daar zag ik letterlijk die bergen textielafval die we met z'n allen creëren. En toen dacht ik, ik wil niks meer als ontwerper hier aan toevoegen. Maar echt iets gaan doen met die bergen textielafval. Hoe kunnen we dat nou verkleinen, verminderen, verhinderen? En zo ben ik eigenlijk een beetje daarin gerold, zo via die stappen. Nou, was jij daar innovatiemanager. Wat ging jij daar innoveren? Ja, ik heb dus bijna 7 jaar bij Wolcott gewerkt. En Wolcott is een bedrijf wat eigenlijk circulair textielafval verwerkt. Dus zij zamelen dat textielafval wat jij dus in die bak gooit bij de gemeente. Dat wordt ingezameld en dat wordt door hen uitgesorteerd van wat is steel, is nog steeds herdraagbaar. En wat is niet herdraagbaar, dus moet gerecycled worden. En dat recyclen, dat doen zij in hun eigen fabriek in Marokko. Dus daar wordt het materiaal weer tot een vezeltje gemaakt, gesponnen tot een garen en uiteindelijk tot een stof gemaakt en weer een nieuw textielproduct en weer op de markt gebracht. Het is meer dan alleen je werk, hoor ik. Jazeker, ik vind het superbelangrijk. Het is echt intrinsieke motivatie waarom ik dit doe. Ja. Ja, je hebt bij dat bedrijf gewerkt. Wat doe je nu? Ja, nu, ik heb sinds begin november ben ik eigenlijk freelancer. Dus ik werk nog steeds ook wel voor Wolcott als freelancer. Maar ook voor andere textielafvalbedrijven. Of bijvoorbeeld nu doe ik onderzoek voor een bedrijf wat overweegt om een recyclingsfabriek te gaan starten in Engeland. En dan bekijk ik voor hun, wat zijn de mogelijkheden? Hoeveel textielafval is er nou eigenlijk beschikbaar in Nederland? En ja, wat kunnen ze daarmee? En Remy, heb je nog een tip voor ons allemaal, waardoor wij meer bewust omgaan met kleding? Nou zeker. Ik dacht als mensen nog op zoek zijn naar een goed voornemen voor het nieuwe jaar, dan zou ik misschien als tip willen geven, kijk eens of je misschien een jaar lang geen nieuwe kleding kan kopen, maar echt gaat shoppen in je eigen kledingkast. Het is een leuke uitdaging. Ik heb het zelf ook een keer geprobeerd en het is echt goed te doen. Is het gelukt? Ja, het is gelukt, zeker weten. Dat je echt kijkt van, kan ik een jaar lang gewoon even niks kopen en kijken, wat heb ik nou eigenlijk in mijn kast en kan ik daar niet nieuwe outfits mee samenstellen? Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Remy Veldhoven, textielonderzoeker, innovatiemanager en vooral idealist ook, hè, voor een duurzame wereld. Dank je wel voor deze kennismaking. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Fireworks over liberty explode in the heat. it's your face I'm looking for on every street. Dit is De Late Avond. Homeward. answers away to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Go. De heren van Elbow waren dat, met Golden Slumbers. En daarvoor Mark Knopfler en zijn Dire Straits in On Every Street uit 1991. En dat was de late avond van dinsdag 23 december. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Roberta Fleck blijft nog even bij je. Fijne nacht.